دجیب و مباز زمین زادر زاقه حواره کوچی ملگن بال و پر بودرن خود تو که زادرن نال بدداره خدا فخست آفتابه به توان به دریاد کنر که دینی ابر جوابه تا پیه امی بند بخار ای خدا که دینی بال من ده تا زمین بر زمانه بخنده گر همه کشت یه زندگانه گیله کن تشنه یه مهربانه هر زنی میتیلی بحاره به چون دونم ایرودم خانه دارونه ای گل بباره ای خدا اگر ای بحاره سر چی بونه تو حدیم میگه بون یاره کمی بحاره آسمون سیای بارونه باد گیلانه هوای آبی چم فلجی پوم باز زمین زادر زاغ حواره کوچی ملگن بال و پر بودرن خود تو که زادرن البرو داره ای خدا بخص آفتابه به توان به دریا کنر که دینی یه ابر جوابه Thank you. جیب ما باز زمین زادر زاغ حواره کوچی ملگن بال و پر بودرن خود تو گزادرن نال بردداره ای خدا بخست آفتابه به توان به دریا کنر کی دینی ای عبر جوابه تا بیه امی بن بحار خدا کیزینی بال منده تا زمین بر زمانه بخنده گر همه کشتی زندگانه گیله کن تشنه مهربانه پر زنی میتیلی بحاره به چون دونم ایرودون خانه دارونه ای گل بباره ای خدا اگر ای بحاره سر چی بونه تو حدیم میگه اون یاره کمی بحاره آسمون سیای بارونه بار گیلن هوای کی بونه بار سیا عوی چم فلجی پوم باز زمین زادر زاغ حواره کوچی ملگن بالو پر بودرن خود تو که زادرن البرو داره ای خدا بخص آفتابه به توان به دریا کنر که دینی ای عبر جوابه تا بیه امی بن بحار